Wyglądam jak przychodzień, kryje się tle. Spotkasz mnie jutro może, czy poznasz mnie? Gdy w głowie ból, poczujesz mniej pewność, że w pobliżu się znajduję i ścigam się. Psychobójca, tak to ja. Lepiej, wiej, lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Mariusz Lubomski. Prawie 12 minut po godzinie 4. No i co państwo na to, byśmy tak rozgrzewkowo, korespondencyjnie sprawdzili listę obudności naszych przodowników. No jednak grono zawężone. Oczywiście chodzi o tu i teraz, bo w dalszej części naszego spotkania będziemy z wielką radością sięgać po państwa sygnały i krajowe, i zagraniczne, i pogodowe, i drogowe, ale na razie na trzy sposoby kontakt z nami dla tych, którzy odezwą się jako pierwsi po naszym znaku sygnale. A zatem budzik małpa polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo. No i jeszcze telefonicznie 2 2 i 7 3. Wszyscy gotowi, można zaczynać. 12 po czwartej, jest zatem piątkowe 3 szybkie, ciach ciach. Portal Band 16 minut po godzinie 4. No i ostatnie w tym tygodniu, trzy szybkie, już za nami, jak zwykle, szybciusieńko. Pozamiatane. Jako pierwsza dziś, proszę bardzo, panie przodem, pani Bożena, jeszcze bez roweru, wita piątek, piątunio w Ustroniu, super zimno, 16. Dzisiaj narty i lista, jutro poczekalnie, w poniedziałek do domku. Pani Bożena urlopowana, bez roweru, ale z dokumentacją fotograficzną. Na obrazku zdaje się obrazek chyba z pensjonatu. No, nieważne. Tak czy inaczej, pani Bożena jest z nami, odezwała się jako pierwsza dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś krótko i na temat. Mysłowice na słuchu, już na nogach i minus 13. Nie podpisane, ale zaliczone z końcówką numeru 931. Witamy serdecznie w budzikowym gronie. No a jako pierwszy telefonicznie pan Darek z Bydgoszczy jako pierwszy się odezwał i od razu skasował wszystkich. No tak to wygląda. Tak wyszło, bowiem minus 17 na termometrze w Bydgoszczy u pana Darka. Do 7 w pracy, magazyn części i paliw na słuchu. Bardzo się cieszymy. Witamy w budzikowym gronie. Pan Darek jako pierwszy dziś telefonicznie. No i od dzisiejsze grono budzikowych korespondentów, przodowników korespondencyjnych. A ciąg dalszy, jak wcześniej wspomniałem, już za kilka chwil. Proszę zostać z nami. 17 minut po godzinie 4. Za moment powitanie nowego dnia. Ach, piątku. Tak, tak. na schy i czystoty. Znamena traceń i u demońskiej wini. O rozy rajski na schyli czystoty. I listiam wstydu wam судилось od zwisty. Że nie dwulu ja na kumbat ganda. Bajrak czy mak, czy mej kalinda. Że nie dwulu ja na kumbat ganda. Ja brak już ty, a styczeń, luty, marzec. Mamy. I to już nie pierwszy dzień marca. Piątek przed nami, 61 dzień tego roku. Słońce obudzi się. No jakby nie liczył, za 2 godziny. Zajdzie po 17, a dzień potrwa prawie 11 godzin. To prawie to takie malusieńkie, bo brakuje tam 5 minut. I dzień potrwa 11 godzin. I ponad 3 godziny dłuższy od najkrótszego. Imieniny dziś. Heleny, Agnieszki, Karola i Pawła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Helen dziś imieniny, no to może przed 6 się pojawi z cukierkami, może właśnie. 22 minuty po 4, piątek, 2 marca. Dzień dobry Państwu. Czerwiec. Czerwiec w piosence, w kalendarzu marzec. I my przypominamy 3 wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium.

Nie. 4:30. Ale tak w sobotę i w niedzielę przynajmniej do 8. Już, dosyć pokusy takie. Prognoza pogody. Polska na skraju rozległego niżu z ośrodkiem w pobliżu Półwyspu Bretońskiego. Nadal zalegać będzie mroźna, arktyczna masa powietrza. Tak, i to wskazuje, że z samego rana w nocy dwucyfrówki z prefiksem. Dziś na ogół pogodnie, choć miejscami na północy, wschodzie oraz w centrum zachmurzy się i może słabo padać śnieg. Powtórzę, na północy, na wschodzie i w centrum miejsca. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni, ciśnienie spada, w południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. No a na termometrach prognozowana temperatura, znów to nas bawi, choć już mróz zelżeje w ciągu najbliższych kilku dni, dziś już też odczuwalne, bo w dzień wszędzie jednocyfrówki, ale bawi nas to, że w najcieplejszym momencie dnia dziś na Lubelszczyźnie najniższa temperatura tam minus 8. W centralnej części kraju, zresztą w większości regionów minus 7, minus 6, minus 5, właściwie tak Polska długa i szeroka, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, też sobie żartujemy w tym tygodniu, że najcieplej. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam do minus 3. A i prognoza na dziś też i mroźna, jakby nie było. Teraz czas na nasz cykl 3 na raz, czyli utwory, które mają jakiś tam wspólny mianownik. Doprawiamy teorię do i tak już istniejących, do tekstów, do wykonawców, do czego tam jeszcze, szukając wspólnego mianownika, czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Być może się uda po pierwszej nutce, czego życzę, a jeśli nie, to będzie jeszcze druga i trzecia próba, bo to trzy nagrania. 71335 SMS-owo. Krótko i na temat, co łączy trzy różne nagrania. No, ciekaw jestem, jakie będą strzały w trakcie czy po pierwszej nutce. 71335. Trzy na raz, część pierwsza. Wszystko to, co mogę ogarnąć nim. Rozum mój to ma broń, walczę nim o to, co niezgodne z rozumem. Spy. trzy na raz. To już po drugiej nutce. Ciepło, ciepło, ciepło. Cieplej, cieplej. Jeszcze nie parzy, ale już lada chwila. No może, jeśli nie, to jestem przygotowany na dogrywkę, bo może być dziś z tym moim zestawem właśnie w trzech na raz jakiś duży, może nieduży, ale jednak problem. Traktujemy to oczywiście poważnie, ale z drugiej strony także jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek liczy się i umiejętność troszkę odczytywania, może między wierszami, może doszukiwania się czegoś właśnie, co łączy, prócz może i w niektórych piosenkach wprost takich przekazów. No ale jeszcze jedna szansa, niespełna czterominutowa na to, by odszyfrować, co łączy już w tym momencie trzy różne nagrania różnych wykonawców. 7-1-3-3-5 SMS-owo. Trzecia nutka. Gdybym miała powiedzieć, myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, co mnie dziś najmocniej boli. Powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i wojen. Przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja i pełne światła są moje dłonie. Jeszcze wierzę w drugiego człowieka. No bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie państwo odpowiadają. Aha, że państwo do budzika tutaj, że bardzo nieładnie, że taki trudny zestaw dzisiaj. Nie, nie było tak trudno. Pan Darek z Rybnika jako pierwszy odpowiedział moje, pan Hubert z Konina moje i pan Zdzisław ze Starachowic moja, moje. No to każdy wziął swoje. Moja broń WW i Anna Maria Jopek, moje Bieszczady KSU i Anita Lipnicka, moje oczy są zielone. Tego mojego dzisiaj tak, no troszkę egocentrycznie było sporo, ale w państwa odpowiedziach też ciekawe propozycje. Może duety, to od pana Krzyśka z trasy Wałbrzych-Wrocław. A może, to bardzo miło, a może to, że budzik to wszystko wymyślił, to od pana Leszka. Pan Witek z Rogów daje, że to chyba sen dziś. No nie dziś sen, a dziś moje. Trójkowy budzik, też tak odpowiada pan Jurek. A może dzień modlitwy w dniu starości z zimnego Szczecina. Pani Dorota podsuwa taką propozycję. Pan Andrzej z Prostek i tak napisał pan Andrzej. Strzelam ślepakami. Rozum. No dziś pudło. Wspólnym mianownikiem jest budzik, to od pana Leszka z Kruszwicy. No jakoś spinamy to klamrą, ale jednak nie, jednak nie. Dziś moje, moja, moje, moje w tytułach i w treści nagrań. No mówiłem, że będzie łatwo. Im bliżej końca tygodnia, tym Dobrze, dobrze, proszę nie rzucać jaśkami w kierunku radioodbiornika. Ponoć trudne było, ale nie aż tak, żeby nie odpowiedzieć. Ciąg dalszy oczywiście, jeśli będą Państwo mieli ochotę, to zapraszam w przyszłym tygodniu, ale we wtorek. Tak, we wtorek, bo w poniedziałek Noc Oskarów, z niedzieli na poniedziałek właśnie. Zazwyczaj w ostatnią niedzielę, dla nas to już poniedziałek lutego, ale w związku z zakończeniem Igrzysk Olimpijskich tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów przesunięta o tydzień. W związku z tym w poniedziałek zapraszam na galę Oscarową w Trójce do godziny 6, a nasze 3 na raz tradycyjnie to już we wtorek o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. A, odezwał się wierny słuchacz. Jak się okazało, pan Andrzej jako pierwszy dziś podpisał się w dalszej części naszego spotkania. Pan Andrzej już na nogach, minus 13, a na nasłuchu, jak Państwo uważnie słuchali, ktoś z Mysłowic. I to właśnie pan Andrzej. W nagrodę za to, że pan Andrzej jako pierwszy dziś, bardzo proszę, Mysłowic właśnie z Mysłowic. Dla ciebie zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Chcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Oczy zobacz sam przed nami. kochani, jest dopiero początek. Początek dnia, jak powiem, że początek weekendu, początek miesiąca, no to już się zrobi, myślę, może bardziej, co bardziej, co bardziej. Co bardziej optymistyczny pan Robert z nami, bardzo serdecznie witamy. Wita także pan Marcin z Kierniewice, dalej na posterunku Mroźno i Rześko. Bardzo się cieszymy, pan Tomek dziś aktywny, bardzo się cieszymy także i z tego pan Dominik z Brzeszcz ostatni raz w tym tygodniu mówi wszystkim dzień dobry i my też mówimy nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Oby to był dobry dzień. Pan Konrad z Łodzi. Łucina na słuchu kłania się. Nadal zimno. Minus 13. Także pan Konrad przypomina. Czapka i szalik nadal obowiązują. Ja bym do tego dorzucił jeszcze rozgrzewające rękawiczki, bo i marzną palce z samego rana. Marzną. A być może i pani Kasi też zmarzły, bo nadesłała krótką wiadomość, że jest w drodze do pracy. No właśnie, droga do pracy. Chłodno, dwucyfrowe dziś wartości temperatury, które państwo podsyłają z kraju i raju, bo za chwilkę jeszcze będziemy sięgać po zagraniczną w państwa część sygnałów. Pan Piotr, wczoraj trasa Jabłonka Czarny Dunajec, tak, pamiętamy, ile to było wczoraj, a za szybą troszkę cieplej dziś niż dobę temu. Minus 24. Kto da więcej? No zdaje się, że tak jak i wczoraj pan Piotr z trzydziechą, tam pamiętam 27 też były poprawki, no ale to jako to tę największą wartość mrozu podawał. Dziś chyba 24 też tak będzie. Nysa i pani Iwona, ogrzewanie włączamy, mimo że tam 14. Sygnał od pana Tomka w drodze do pracy z Katowic. Jedziemy, jedziemy i witamy. Pan Mateusz też wita budzikową rodzinę, jako że ostatnio, kiedy muszę podróżować, to mniej więcej godziny trwania budzika, no, stwierdził pan Mateusz, że przywita się z naszą rodziną. Robi to, przebijając dzisiejszą licytację oczkiem z trasy. Płyn do spryskiwaczy zamarza na szybie. A niby zimowy, prawda? A niby, że tam do minus 60 nawet widziałem takie. A tu przy 21 już zamarza. Panie Mateuszu, szerokiej, bezpiecznej drogi serdecznie witamy w budzikowym gronie. Sygnał od pana Staszka. Katowice, Częstochowa. Dziś Częstochowa na nasłuchu minus 16. Na dzień dobry także pan Staszek w Katowicach w pracy Wejherowo i pan Marek. No dziś takie to marne 7. To co to za mróz? Nazwijmy sobie przymrozeczek taki. Za 6 minut będzie 5. No i ta część sygnałów zagranicznych od państwa bardzo nam miło. Jedną nóżką jeszcze w kraju, ale już za chwileczkę. No właśnie, urlopowana pani Aleksandra do Tebingi, a wcześniej jeszcze Berlin i tak do 13 kwietnia. Bardzo gorąco pozdrawiamy i też jak mniemam z już wiekową tradycją, na nasłuchu pewnie też będzie nasza wierna słuchaczka. Z mroźnej Słowacji minus 13, boksujący się z poranną rzeczywistością pan Łukasz, no to właśnie tak jeszcze jedną nóżką u nas w kraju raju. Sygnał z Florydy ciepłej, gdzie 23 stopnie powyżej, to od pana Grzegorza. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, no. No,